Yaşama yaşamama meselesi değil, umurumda değil o benim. Hiç. Ama her davranışımız Allah'ın rızasına, emirlerine muvaffak olması lazım. Hayatımızı düzene koymak, belli bir sisteme bağlamak için bir kitap göndermiş. Bu kitap bizim hayat düsturumuz. Her şeyde ona uyma mecburiyetindeyiz. Şahsi hayatımızda, içtimai faaliyetlerimizde, hizmetle alakalı bütün aktivitelerimizde bu davranışım, benim bu hareketim, bu hamlem Allah'ın kitabına uyuyor mu, rızasına muvaffak mı? Kitaba uyuyor mu, rızasına muvaffak mı? Bazen kitaba uyar da içimiz meseleyi bulandırdığında rızasına muvaffak olmayabilir. Yani sadece kitaba uyması yeterli değil. Rızasına da muvaffak olması lazım. Onu biz benzetiriz. Kitaba uydururuz. Tamamen damarlar tıkalıysa bypass'tan başka çaresi yok onun. İhtiyaçsa açık damar, yani bu balonla girilecek kadar bir açıklık varsa giriyorlar, damarlar elastiki, onlar açılıyor. İşte benimki çok birinci damarda zorlandı biraz, yani bir balon soktu, o balon açtı %70 açtı, ben konuşuyorlar dinledim ben onu, sonra onu çıkardı, bir tane daha balon soktu oraya, %100'e ulaştırdı onu. Sonra balonla açtığı yere standı koydu. Ölme nispeti şimdi bindelerde, belki birkaç bindelerde bir diyorlar. Ama o esnada o şeylerden, lezyonlardan bir parça kopabilir, beyine gidebilir, bir beyinde bir damarı tıkayabilir ve ölebilirsin sen orada. Kalp öyle bir şey karşısında çok ciddi bir refleksi olur, durur. Yani o anda bir enfarktüs geçirirsiniz. Damarı çünkü tıkıyor adam bütün. O esnada kan kesiliyor. Bu bir kaç saniye dahi olsa, birkaç dakika dahi olsa tamamen tıkanıyor damar. Bypass'a göre biraz daha az riskli. Sonradan yapılan dua önce olmuş işe tesir eder. Allah dua yapacaklarını bilir onların. Böyle lütufta bulunur. Allah için önce sonra yoktur. Önemli olan müessir olacak bir şeyin yapılmasıdır. Onun müessir kabul buyuracağı bir şeyin yapılmasıdır. Damarların içinde Allah her şeyi öyle yapmış, yaratmış ki doktorların yanında saygısız olur da o damarın içinde böyle sadece cildiniz gibi sizin sinir sistemi filan olsa iflahına sökülür sizin. O damar açılıyor. Önce balonla şişiriyor, arzu ettiği ölçüde şişmiyor, yani %70 şişiyor, %100 şişsin istiyor, o balonu çıkarıyor, yeni bir balon sokuyor, bunlar hep tahriş damarın içinde. Fakat siz onları hissetmiyorsunuz. Evet. İcraatının nesine baksanız çok beğenirsiniz. Bilemediğimizden dolayı takdirlerimizi ifade edemiyoruz veya bilme merakımız yok. Her şey çok yerli yerinde. Hani bazı kimselere kendini beğeniyor, tavırlarını, oturuşunu, kalkışını, sözünü, sohbetini beğeniyor, narsist deyip adamı horluyoruz ama fakat mutlak manada insanın da kendisini beğenmemesi mümkün değil. İnsan aşık olunacak bir varlık. Allah öyle mükemmel yaratmış ama nerede o nimetin kadri? Yani diğer canlılarla insan arasında mukayesede üstad bir altın bin altın diyor. 999 altın fazla. Sadece onlar bir canı var. Bir hisleri, sevki sübhaneleri işte hayatlarını götürüyorlar. Maddi maneviyle, taifiyle, havasıyla, havası zahiri ve batınasıyla insan. Bir hem tabi elmas. Bencillik hesabına insanın kendine düşkünlüğü öyle narsizm diye sorgulanabilir. O olumsuz görünebilir de fakat sanat-ı ilahi olarak yani Allah'a nispetiyle, Allah'a nispet edildiğinde bu da imanın insanı ne hale getirdiğini gösteriyor. Yani aslında insanda bir hal var. Fakat o insandaki okunmaz şeyler okunuyor. Bu iman nuruyla okunuyor. Önünü görüyorsun, arkasını görüyorsun, sağını görüyorsun, solunu görüyorsun. Bir hemta bir elmas olduğunu görüyorsun. Maddeci düşünce elinde insanın kadri kıymeti bir çukura yuvarlanmıştır. İnsan bir elmasken Bakırcılar Caddesi'nde peylenmiştir. Onu o sanatın hünerver, antika sanatçısı bilir. Allah bilir. Sen de onun ölçüleriyle, bu tabirler üstaday. Sen de onun ölçüleriyle bakarsan, insan bir hemta. Eşi yok, menendi yok. Bir varlık. Akif, senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir diyor. Mahiyetin. Meseleyi cesedine, bedenine sadece yükleme. Çünkü sen ceset değilsin. Yani ceset olmayabilirsin. İstesen ceset olmadan sıyrılıp çıkabilirsin. Beden olmadan sıyrılıp çıkabilirsin. Hayvaniyetten çıkabilirsin. Kalp ve ruh ufkuna yükselebilirsin. O zaman kıymetin melekler at başı hale gelir. Bu mümkün senin için. Potansiyel olarak verilmiş. Önemli olan oradaki o madenleri ateşleme veyahut o sistemi tetikleme. Tasavvuf yollarında erbabı tasavvuf onu yapmış. Mahiyeti insaniyede mündemiç ve meknuz bulunan hakikatları çalışmış, çabalamış, ortaya çıkarmışlar. Adam burada durmuş, benim gibi et kemik İsrafil'in azametli heykelini seyretmiş. İnsanda var potansiyel olarak o. Ama iki adım ileride, ama iki adım geride. Ama bazısı bazısından biraz faik, bazısı bazısına göre biraz mefuk. Fakat herkes de potansiyel olarak var. Hatta bunlara götürüp İsrafil'in azametli heykelini görmek, Cenab-ı Hak'tan kelam duymak, içine bir şey atılmak. Yani bunlar o kadar yaygın şeyler ki, fakat adiyat gibi saydığımız meseleler var, biz onları görmüyoruz. Yani mesela bu fani insan için şu dünya evi kapanıyor. Ya ne hakla, ne selahiyetle, ne kıymetine binaen öyle yapılıyor. Bu insan için ebedi bir yurt yapılıyor. Çok hususiyetleri olan, atom alemine bağlı olmayan, dönmeyen, erimeyen, tükenmeyen, sonu gelmeyen, sonra ebedi saadet olacak. İnsan hiç ölmeyecek. Yani öyle şeyler ki bunlar. Bunlar demek insanın ruhunu Allah'ın lütfu, o ruh inkişaf edince Allah bunları lütfediyor. Ve Allah'ın insandan istediği çok pahalı şeyler değil. İnsan onu gözünde büyütüyor. Sonra Cenab-ı Hakk'ın cemalini görüyor. Burada değişik şeylerde perdelerin arkasında gördüğü şey apaçık. Merak etmez misiniz yani? Ama mirahtı ruhunuza göre yani. Kainattaki bütün güllerde, çiçeklerde, nizamda, ahenkte, sizin iç dış güzelliklerinizde, ruhunuzda, sırrınızda, sizin kalbinizde, mevcut bulunan bütün güzellikler bunlar, misali levhalarını düşünün. Bütün o misali levhalarla aksederek onun güzellikleri. Bu güzelliklerin sizin görebileceğiniz şekilde bir tek fotoğraf içinde sıkıştırılmış olmasını görün yani. Bu sizin bir hatır ruhunuzu akseden şekliyle. Yoksa o muhittir, muhat olmaz yani. Tecelliyle onu görürsünüz. İşte bu dünyalara değer bir şeydir. Onun için Al-Gülkari çok arz ettim onu. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ وَضَرْبٍ مِنْ مِثَالِ diyor. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَخُسْرَانَ عَلَى الْيَتِسَالِ. Müminler kemiyetsiz ve keyfiyetsiz görürler. Ama o zaman bütün cennet nimetlerini unuturlar yani. Varsa oğlun unutur, eşin unutur, huriler unutur. İşte hayret makamı zat karşısında, gerçek hayret makamı orada yaşanır. Tasavvufta öyle bir tabir yok da, hayret makamının hakka yakın yaşanması ancak orada olur. bazı şeylere karşı hayranlık duyarsınız. Fatih Sübhani hayranlık duyarsınız. İcraat-ı ilahi vicdanen daha derin duyar. Ona karşı hayret duyabilirsiniz. Onun üstü dehşet duyabilirsiniz. Kalak duyabilirsiniz. Heyman'a ulaşabilirsiniz. Fakat asıl hayret Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede edecek. Kendinden geçer yani. Ağzın burnun birbirine karışır. Elin ayağın birbirine karışır. Ve unutamazsınız o lezzeti. Bir daha dersiniz. Ona inanmayan ehli itizal ne umutezile. Kusran onlara olsun. Kendileri için potansiyel olarak mukadder olan bir nimeti inkar etmekle kendi akidelerinde yok ediyorlar. Ve burada yok ettikleri şeyi orada var edemezler. Nasıl inanmışsa ona öyle bulursun. Dolunay halinde sımada kameri gördükleri gibi bu teşbih değil, temsil de değildir. Velillahi misallâle. Sadece meselenin net görülmesini ifade etme adına Allah'a emanet. Yakın bir benzetmesi. Ayı gördüğünüz gibi görürsünüz. Ve birinizin görmesi diğerinizin görmesine mani olmaz. Ama herkes yine gözünün inkişaf, basiretin inkişaf ufkuna göre görür. Görür, kalbinin inkişafına göre görür. Şimdi bunlara bakınca yani bak insanda bunlar var. İsrafil'in azametli heykelini görmeden büyük şeyler bunlar. Seversin, saygı duyarsın. Aynı yolun yolcusu, aynı yolda öncün senin. Senin peygamberinle derin münasebeti var. Bir de senin sevdiğin Allah'ın onlara özel bir teveccühü var hususi. Onun hatırına derece sevsen değer. Fakat mahluk onların hepsi. Yani senin gibi mahluk. Ve senin büyüklerin onların büyüklerinden ileridir. Senin küçüklerin de onların küçüğünden ileridir. Cebrail Efendimiz'in arkasından yürüdüğü gibi. Neler var yani bu insan mahiyeti. Şimdi bu insanı tartsalar böyle, eti, kemiği filan böyle. Ben zannediyorum ona takdir edecekleri şey kasap dükkanındaki bir koyuna takdir edildiğinden daha fazla olmaz. Ama bazı cevherler koymuş onun mahiyetine. İşte o cevherleriyle. O cevherlere göre de bir kisve giydirmiş ona. Hiç hafif alamazsınız yani. İnsan mahiyeti hakikatiyle görseniz kim bilir melekler belki o güzellikleriyle gelip endam aynası gibi bakıyorlar. Gelip sana bakacak yani. Şu abide, şu heykele bak. Ne gibi yani? Birisi de Michelangelo çekicinden çıkmış bir heykel görüyor adam. Ya şurayı nasıl benzetmiş hele. Şu buruna yüklediği manaya bak. Şu göze yüklediği manaya bak. Ya yüklediği. Mermere çekişle birkaç şey yükledi. Bir şey yok onda yani. Onda hiçbir şey yok. Onun canısı var yani. Ve seri halinde üretiyor onları her zaman. Ve hepsini her zaman en mükemmel yapıyor. Çok yapıyor. Yaygın yapıyor. Mükemmel yapıyor. Ve hepsini tam donanımlı yapıyor. Niye buna bakmıyorsun da? Yok Michelangelo'dur, Rafael'dir, nedir?